Ono wartości 10 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 100 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prawie 2,5 tysiąca osób może stracić pracę. PKP Cargo planuje zwolnienia grupowe. Awantura na linii Trump-Musk, ale nie ma zagrożenia dla misji kosmicznej z udziałem Polaka. Ruszyła naprawa dachu bazyliki w Trzebini. Nocna nawałnica na szczęście nie uszkodziła wnętrza. PKP Cargo planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych. Miałyby objąć ponad 1000 pracowników w tym roku i prawie 1400 w przyszłym w różnych grupach zawodowych. PKP Cargo już raz przeprowadziło zwolnienia grupowe w tym roku. Pracę straciło ponad 3600 pracowników. Misja kosmiczna z udziałem Polaka nie jest zagrożona. Elon Musk, który po kłótni z Donaldem Trumpem zapowiedział uziemienie rakiety Dragon, wycofał się z tej zapowiedzi. Czteroosobowa załoga ma wystartować na Międzynarodową Stację Kosmiczną za 4 dni. Wśród astronautów znajdzie się Sławosz Uznański-Wiśniewski. O szczegółach Agata Król. Zapowiedź uziemienia rakiety Dragon oznaczałaby problemy z realizacją misji zaplanowanej na 10 czerwca. Obecnie trwają ostatnie przygotowania. Na tym etapie komunikacja jest szybka i sprawna, poinformowała Polskie Radio dr Aleksandra Bukała, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Gdyby lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną był zagrożony, najpewniej już byśmy o tym wiedzieli, stwierdziła kierownik misji IGNIS. Nie dostaliśmy żadnej informacji o jakichkolwiek zmianach w planie misji, więc zakładamy, że lot odbędzie się bez zakłóceń. Konflikt na linii Trump-Musk rozpoczął się tuż po tym, jak biznesmen odszedł z rządu. Niemal natychmiast zaczął krytykować administrację Trumpa, między innymi za ustawę budżetową, która jego zdaniem doprowadzi USA do bankructwa. W odpowiedzi Trump zagroził cofnięciem kontraktów dla firm miliardera, a ten z kolei wycofaniem SpaceX ze współpracy z NASA. Agata Król, Polskie Radio. Źródła w Białym Domu informują, że Donald Trump nie jest zainteresowany rozmową z Elonem Muskiem. W konflikt między prezydentem USA a biznesmenem włączył się Steve Bannon. Wezwał do natychmiastowej deportacji Muska ze Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla New York Timesa były doradca prezydenta powiedział, że powinno się przeprowadzić dochodzenie w sprawie statusu imigracyjnego najbogatszego człowieka na świecie. Musk pochodzi z RPA. Zakończyła się jawna część przesłuchania byłego szefa CBA Ernesta Bejdy. Po tym jak rano został doprowadzony przez policję, posłowie z Komisji do Spraw Pegasusa przez prawie 6 godzin zadawali mu pytania. Obrady podsumowała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Stwierdziła, że CBA niedostatecznie zabezpieczało użytkowanie systemu. Już dużo zaskoczeń dla nas nie ma, jeżeli chodzi o kwestię Pegasusa. Wiemy o tym, że akredytacja powinna być wykonana, to znaczy dopuszczenie tego systemu do stosowania przez polskie służby odbywało się, jak zeznawał świadek, na podstawie wiary i umowy, którą podpisali, czyli zaufali pośrednikowi czy wytwórcy tego narzędzia i nie wykonano stosownego sprawdzenia pod kątem bezpieczeństwa tego narzędzia. Ernest Bejda kierował CBA w latach 2015-2020 za czasów rządu PiS. Koalicja demonstruje jedność przed środowym głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Liderzy chcą powołać Radę Koalicji. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Bliźniuka usprawni to działanie sejmowej większości, bo na bardzo wczesnym etapie będzie można uzgadniać polityczne stanowiska. Zresztą też taki był postulat ze strony wyborców, że nie wychodźcie z dyskusją, kiedy już są projekty, tylko rozmawiajcie na najmożliwym, najwcześniejszym etapie, uzgodnijcie sobie te szczegółówki. A wydaje się, że rzeczywiście takie projekty, jeżeli są uzgodnione tak holistycznie, zanim pojawią się w Sejmie, to lepiej dla wszystkich. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 dodaje, że Rada Koalicji powinna spotykać się raz w tygodniu. Tak, żeby te działania były przede wszystkim skuteczne, dynamiczne i żeby nie doprowadzały do jakichś potencjalnych zgrzytów, szczególnie wyrażanych publicznie. Zatem dobrze, że liderzy na to się zdecydowali i teraz oczywiście po owocach poznamy pracę Rady Koalicyjnej. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik dodaje, że Rada Koalicji będzie uzgadniała sprawy programowe. Cieszę się, że kolejny organ będzie funkcjonował, by usprawnić działanie, konsultować na bieżąco, dogadywać, rozmasowywać różne spory doktrynalne, jeśli chodzi i o gospodarkę, i o prawa człowieka, o wszelką materię legislacyjną, którą będzie podejmowała koalicja. W najbliższą środę w Sejmie odbędzie się dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. W Trzebini trwa naprawa dachu bazyliki mniejszej. Został uszkodzony przez nocną nawałnicę. Teraz dach jest zabezpieczony foliami. Na szczęście kościół wewnątrz nie ucierpiał, mówi ksiądz Jerzy Olszówka. Zalany nie został, więc jeżeli tu opanujemy sprawę tego dachu, tych zagrożeń, które stąd wynikają, no to wtedy będzie dostępny, jedynie to boczne wejście będzie zamknięte, a tak poza tym wszystko będzie się odbywać w środku normalnie. Po południu w regionie są prognozowane kolejne burze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski w studiu, a zatem czas na sport. Dzień dobry. Najpierw zaglądamy na kort Filipa Szatry w Paryżu. Trwa tu pierwszy półfinał tenisistów wielkoszlemowym Roland Garros. Broniący tytułu Carlos Alcaraz gra z Lorenzo Musetti. Pierwszy set nieoczekiwanie do 4 dla Włocha. Hiszpan od początku meczu nie swój. Zaglądamy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w drugiej partii. Mamy remis po 4 w gemach i prowadzenie Musettiego, a nie, po 40 w gemie numer 9, także tutaj się ważą losy drugiego seta. Potem w akcji zobaczymy lidera rankingu ATP Włocha Janika Sinera i najbardziej utytułowanego zawodnika wszechczasów Serba Nowaka Dżokowicza. W kraju nasi piłkarze grają towarzysko z Mołdawią, rywal nie najwyższych lotów, więc prawie cała uwaga skupia się wokół Kamila Grosickiego. Dziś zagra po raz ostatni w narodowym trykocie. Na pewno swoją historię w reprezentacji napisałem. Ciężko pracowałem na ten szacunek, na to, żeby być szanowany w kraju przez kibiców i nie tylko w Polsce, tylko też za granicą, więc to, co zrobiłem dla reprezentacji, jestem naprawdę z tego bardzo dumny. Kiedyś marzyłem o, żeby zagrać raz w reprezentacji, to się udało. Później marzyłem, żeby strzelić pierwszą bramkę w reprezentacji, to też się udało. Później po prostu wszystko mnie nakręcało po kolei i dzisiaj rozegram 95. mecz. Mówił Kamil Grosicki. Mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie od 20.45, ale więcej o Kamilu Grosickim po 18.00 zapraszamy do Trójki. Dłuższa relacja na temat pożegnania reprezentanta Polski. Nieopodal, a propos Chorzowa, w Zabrzu dwuletni kontrakt z Górnikiem podpisał Michal Gasparik. Kontrakt trenerski. Słowak był w przeszłości piłkarzem ekipy z Roosevelta. Ostatnio prowadził na Słowacji Spartaka Trnawa, z którym 3 razy wywalczył Krajowy Puchar. Wiem, że polska liga jest bardzo trudna i jest tu dużo bardzo dobrych zespołów, ale ja myślę, że Górnik w tym sezonie bude o niečo, o trochę mocnejší. Pokażeme dobrý poziom. Powodzenia trenerze w PKO Ekstraklasie. A propos, znamy zestaw par pierwszej kolejki nowego sezonu zaplanowanej w dniach 18-21 lipca. Michal Gasparik poprowadzi w pierwszym meczu w naszych rozgrywkach piłkarzy Górnika przeciwko Lechii Gdańsk. Pozostałe pary to Wisła Płock Korona Kielce, Legia Warszawa Piast Gliwice, Motor Lublin Arka Gdynia, Widzew Łódź Zagłębie Lubin, Radomiak Radom Pogoń Szczecin, GKS Katowice Raków Częstochowa, Lech Poznań Krakowia i Jagiellonia Białystok Bruk, Bet Termal i Kanie Ciecza. Pogodowo czeka nas bardzo dynamiczny początek weekendu. Będą burze z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru. Dzisiaj upalne temperatury, nawet do 30 stopni na południowo-wschodnich krańcach Polski. Już obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dla większości kraju z powodu zjawisk burzowych, drugiego stopnia dla części Podkarpacia przed upałami oraz pierwszego stopnia dla południa województwa dolnośląskiego z powodu silnego wiatru. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po godzinie 16 w piątek, 6 czerwca. Dzień dobry mówią Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Wraz z reporterami redakcji Aktualności przygotowaliśmy dla Państwa 3 godziny pełne ciekawych i ważnych tematów. Zacznie Karolina Gonet o bezpieczeństwie na uczelniach wyższych, a po 16.30 moim gościem będzie terapeuta uzależnień Łukasz Tchórzewski, znany w sieci jako alkoholik z TikToka. I porozmawiamy o piciu Polaków. Zapraszam Państwa do Trójki. Just a 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki w piątek, 6 czerwca. Pierwszy ważny temat. Minął, proszę Państwa, miesiąc od dramatycznych wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim. 7 maja, przypomnę, 22-letni student zaatakował siekierą portierkę, która zginęła na miejscu, a ciężko ranny został uczelniany strażnik. I od razu ruszyła ogólnopolska dyskusja, czy można było temu zapobiec. W studiu Karolina Gonet. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. No więc pytanie do ciebie, bo sprawdziłaś to. Jak jesteśmy przygotowani na tego typu zagrożenia? Wiemy coś więcej? Dzisiaj szukałam odpowiedzi na to pytanie. Szukali jej też kanclerze, kwestorzy polskich uniwersytetów, którzy spotkali się w tym tygodniu. Dyskutowali o zmianach do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustawach, które dałyby większe kompetencje przede wszystkim strażom akademickim. Trwają analizy i jakieś wewnętrzne audyty. Co ciekawe, sam Uniwersytet Warszawski nie zdążył udzielić mi dzisiaj odpowiedzi na pytanie, czy i u nich coś się zmienia, ale inne ośrodki wprowadzają zmiany, na przykład Uniwersytet Śląski w Katowicach, o czym opowiedział mi kanclerz Uniwersytetu Dariusz Laska. To uzmysłowiliśmy sobie wszyscy konieczność wzmocnienia tej świadomości społeczności akademickiej. To jest punkt wyjścia. Zarówno jeżeli chodzi o studentów, osoby studiujące i pracowników. W Katowicach zaczęto od przeglądu procedur. Szukano przede wszystkim luk. Konsultowano się z ochroną. Analizowano też zagrożenia krok po kroku. Już pojawiły się tablice informacyjne. Mogę powiedzieć, że jest też nowa strona internetowa z instrukcjami, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Oczywiście procedury to za mało. Potrzebna jest świadomość, dlatego uczelnia stawia też na edukację. Uzupełniliśmy szkolenia, które mamy dostępne dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Równolegle zwróciliśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji z prośbą o przeszkolenie naszych służb uniwersyteckich od rektorów, kanclerzy, osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za poszczególne obiekty, z prośbą o przeszkolenie w ramach różnych scenariuszy. I wydaje mi się, że to jest kluczowe. Pierwszy cykl szkoleń odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ale czy te szkolenia, Karolina, wystarczą? Czy bardziej, albo może na równi ze szkoleniem, potrzebne jest nam takie przygotowanie psychologiczne do zarówno odpierania tych ataków, jeśli tak należy robić, ale także do poradzenia sobie, kiedy już taka sytuacja się wydarzy? Tak, zdecydowanie. Po tragedii w Warszawie wiele osób skorzystało z pomocy psychologa. Pomysłów na poprawę bezpieczeństwa jest wiele. Tutaj zastanawiają się, czy będą to bramki, czy może sprawdzanie legitymacji przy wejściu lepiej by się sprawdziło, czy może nawet prześwietlane powinny być torby. To wszystko na pewno pomoże i na pewno jest to dobry krok. Natomiast zastanawiam się nad tym, ilu z nas, w ogóle ludzi, Polaków, nie tylko studentów, czy nas tutaj w radiu dziennikarzy, ilu z nas zna procedurę 4U? Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Czyli no, tę procedurę, która mówi o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. No bo jednak dobry ratownik to żywy ratownik i powiedzmy to sobie otwarcie. Nie możemy się rzucać w sam środek zagrożenia, jeżeli możemy być sami ofiarą. Właśnie dlatego takie szkolenia powinny być nie tylko dla uczelni, ale właściwie dla nas wszystkich, dla wszystkich instytucji, bo nie sądzę, żebyśmy, jak tu siedzimy, wiedziały, jak się zachować. Dla osób związanych gdzieś bardziej instytucjonalnie, to proponuję, żebyście się Państwo zgłosili do ABW. Oni mają szkolenie w formie online. Każdy zainteresowany może się zgłosić, otrzymać taki link i przejść przez szkolenie, które przygotowuje na temat takich zagrożeń, uczy na co zwracać uwagę, na temat pierwszej pomocy też w takich wydarzeniach, bo to też jest istotne. Ale jak to? Szkolenie z bezpieczeństwa online? No jest to oczywiście, powinniśmy brać wszyscy, uczestniczyć w tego typu szkoleniach. Tutaj chciałabym sama tobie zadać pytanie. Odpowiedzi szukałam, dopowiem, u dr Katarzyny Amrozy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I tutaj z nią rozmawiałam o tego typu szkoleniach, ale zadam ci pytanie. Kiedy sama uczestniczyłaś w tego typu szkoleniu, tutaj na przykład w naszym budynku na Myśliwieckiej, czy wiedziałabyś, jak się zachować w danej sytuacji? No, u nas tutaj w radiu na pewno nie uczestniczyłam ani razu, ale jestem w tej dobrej sytuacji, że znam sztuki walki, więc dwa razy w tygodniu trenuję również takie sytuacje zagrożenia, ponieważ moje treningi dotyczą określonych reakcji fizycznych w sytuacjach stresowych, Więc właściwie już nie muszę specjalnie myśleć nad tym, co mam zrobić, bo moje ciało jest tak wytrenowane, że reaguje natychmiast. Ale wiem też, że jestem w zdecydowanej mniejszości ludzi, którzy to potrafią. No to właśnie powiedziałaś też o tych ćwiczeniach, które są kluczowe, bo właśnie jedno jest uczestniczyć, jedno jest wiedzieć, a właśnie drugie jest korzystać z tej wiedzy w sytuacji stresowej. Co z tego, jeżeli to nie będzie ćwiczone, jeżeli będziemy mieli po prostu procedury, będziemy gdzieś tam się podpisywali, że tak, odbyliśmy szkolenie BHP, ale jakby de facto nic za tym nie idzie. No właśnie, więc te szkolenia online z bezpieczeństwa dla mnie są po prostu śmieszne, dlatego że są nieskuteczne. Każdy, kto nigdy nie został postawiony faktycznie w takiej prawdziwej sytuacji bardzo silnego stresu, czy nawet udawanego zagrożenia życia, czy bezpieczeństwa swojego, no teoretycznie być może będzie w stanie w spokoju będąc opowiedzieć, jak powinno być, natomiast nigdy w życiu nie zachowa się poprawnie. I myślę też, że nie chodzi o to, żeby nagle uniwersytety i zakłady pracy zamieniły się w wojskowe twierdze i nie chcemy państwa straszyć, tylko chcemy podpowiadać, jak to robić mądrze. Chcemy podpowiadać, chcemy przypomnieć, że technologie zawodzą, że systemy można zawsze obejść. Ważna jest przede wszystkim uważna, świadoma społeczność. My musimy wiedzieć, co robić, musimy patrzeć, słuchać, no i musimy reagować. O czym przekonywała państwa Karolina Gonet. Bardzo ci, Karolina, dziękuję. Dziękuję. Państwa namawiam do tego, żeby zadbali państwo też o swoje bezpieczeństwo. Proszę szukać takich kursów, proszę brać w nich tłumnie udział, bo to na pewno państwu pomoże lepiej się czuć, bezpieczniej się czuć. Oby też nigdy państwo z tej umiejętności nie musieli skorzystać. A teraz nasza piosenka dnia dla wytchnienia, bo to jest wyjątkowo wspaniała piosenka dnia. Mountain to climb, gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones, throw my hands back, ain't let it go. Never told my love will I ever get it back. nie wiem jak państwo, ale no, mnie to ta piosenka bardzo przypadła do gustu, dlatego że no, tak pięknie buja w piątkowe popołudnie, jak należy właśnie w piątkowe popołudnie się czuć. Nasza piosenka dnia, więc tak, polecam państwu, żeby zwracali państwo uwagę, bo płyta wkrótce, no dobra, no w sierpniu, no ale to prawie zaraz, prawda? Prawie zaraz. A teraz w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki i kolejne tematy. Piesi wchodzący na przejście mają pierwszeństwo. Tak przynajmniej mówią zmienione 4 lata temu przepisy. Czy to poprawiło sytuację pieszych i ich bezpieczeństwo? To sprawdził Kuba Witkowski. Kierowcom zmienione przepisy wyraźnie doskwierają. Jak jest przejście co 50 metrów, to my mamy utrudnioną jazdę strasznie. No bo trzeba bez przerwy patrzeć na tych pieszych. Pieszy idzie w tym samym kierunku i nagle sobie przypomina, że musi przejść. Albo starsza pani z zakupami dochodzi do pasów. Ja myślę, że ona przechodzi, zatrzymuje się. Ona stawia torby na chodniku i sobie kanapkę wyciąga i je. Dlatego są hamowania, są zwalniania gwałtowne. Jeden z takich kierowców, Przemysław Przybysz, nagrywał swoją jazdę, w czasie której celowo nie ustępował pieszym. Nawet gdy jadąc sprzeciwka auta zatrzymywały się, bo na przejście zamierzał wejść tata z dzieckiem w wózku. Pragnął udowodnić, że w 2021 roku prawo w Polsce dotyczące pieszych i ustępowania im na przejściach w zasadzie się nie zmieniło. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Próbował tutaj lansować teorię niektórych biegłych i adwokatów o tym, że pierwszeństwo pieszych zaczyna się przy przekraczaniu jakąś częścią ciała krawężnika rozdzielającego chodnik i przejście. Sprawa trafiła do sądu. Z punktu widzenia pieszego, co ma zamiar zrobić? Bo pieszy zamierza przejść przez jeden. Gdański sąd w dwóch instancjach nie zgodził się z taką tezą. Pieszym wchodzącym jest osoba, która ma ewidentny zamiar przejścia przez jezdnię i za chwilę na tę jezdnię wkroczy. Krzysztof Proć, radca prawny z kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. Sąd przyjął, że taką odległością, która musi być między pieszym a jezdnią, aby mówić już właśnie o pieszym wchodzącym, jest tutaj około 1,5 metra. No dobrze, zróbmy taki test. Dochodzę do przejścia dla pieszych. Samochody jadą za mną i nie zatrzymał się. Teraz pani stanęła przy przejściu. No i druga pani w samochodzie zatrzymała się. A ja, zobaczymy co będzie ze mną. A, zatrzymują się, ładnie. To poprawiło bezpieczeństwo, czy wręcz odwrotnie? Myślę, że nie poprawiło, że jest tak samo jak było. W tym pierwszym roku 2021, kiedy prawo zaczęło obowiązywać, to mieliśmy gigantyczne spadki ofiar śmiertelnych na przejściach sięgające 30-40%. To się w sumie utrzymało przez te 4 lata. To nie jest dobry pomysł. Lepsze było rozwiązanie to, co było na samym początku. Pieszy się zatrzymał, spojrzał w lewo, w prawo, w lewo, nic nie jechało, wtedy wszedł. Kluczowy jest ten skutek w postaci tego, że po prostu na drogach jest bezpieczniej. Pieszy tak naprawdę powinien przepuścić te samochody, czy coś tam. Wiadomo, że zawsze się znajdzie ktoś, kto się zatrzyma i puści też tego pieszego, prawda? Pieszy powinien tam przepuścić te samochody, czy coś tam. Tak nasz rozmówca mówił w materiale Kuby Witkowskiego. No z tym przepuszczaniem, czy coś tam, no to bywa różnie. Bo warto też podkreślić, że piesi mają swoje obowiązki. Muszą upewnić się, że kierowca w nadjeżdżającym aucie ma szansę się bezpiecznie zatrzymać. No i jeszcze jedno. Pieszego bezwzględnie obowiązuje zakaz używania smartfonu podczas przechodzenia przez pasy. No a jak z tym jest, to może niech państwo opowiedzą. 22 i 7 trójek. Daniel czeka na państwa opinię. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do call.

A teraz Marcin Jagiełowicz i Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Do Europy będzie docierać mniej ukraińskiego zboża, owoców i warzyw. Wracają cła, które Unia Europejska skasowała kilka miesięcy po rosyjskiej agresji na Ukrainę. To powrót do normalności w relacjach handlowych z Ukrainą, komentuje ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber. Pamiętajmy o tym, że produkcja żywności to nie tylko biznes, ale to także jednak jest obszar strategiczny. My też nie możemy doprowadzić do tego, żeby, nie wiem, zostało zniszczone rolnictwo europejskie, czy nawet jakiś istotny element tego rolnictwa, bo nie wiemy, co będzie za 5, 6 czy 7 lat. Skasowanie w 2022 roku ceł na ukraińskie produkty pomogło wielu sektorom tamtejszej gospodarki, które zmagały się ze skutkami wojny i rosyjskiej blokady handlowej na Morzu Czarnym. Oznaczało jednak także napływ do Unii tamtych produktów rolnych wytwarzanych przez duże ukraińskie agroholdingi. Od dziś w handlu z Ukrainą zaczną obowiązywać limity, tzw. kwoty taryfowe. Ograniczy to m.in. import zbóż, mięsa drobiowego i miodu. Między Kijowem i Brukselą trwają teraz rozmowy nad nową umową handlową. Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. W maju o taki kredyt wnioskowało blisko 39 tysięcy osób. To o prawie 12 tysięcy więcej niż przed rokiem. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Stoi za tym niedawna obniżka stóp procentowych i wzrost wynagrodzeń. Z tych samych powodów kolejne wnioski powinny pojawić się jeszcze w tym roku, mówi główny analityk grupy BIK, profesor Waldemar Rogowski. Teraz jak te stopy spadną, no to będzie ten impuls większego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Kolejnym game changerem będą oczywiście wzrosty wynagrodzeń. Trzeba pamiętać, że ostatni odczyt przecinek wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw to jest powyżej 9% rok do roku. To jest już powyżej 9 tysięcy złotych. Eksperci spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej może w tym roku obniżyć stopy procentowe jeszcze dwa razy. Mówi się, że do obniżek ma dojść jesienią. Od dziś można kupić bilety na nowe międzynarodowe połączenie z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Będzie je obsługiwać państwowy przewoźnik PKP Intercity. Pierwszy pociąg ma ruszyć w trasę za 3 tygodnie. Serwis ekonomiczny kończymy tradycyjnie walutami i giełdą. Za franka płacimy 4,57, za dolara 3,76, euro kosztuje 2,429, za funta płacimy 5 zł i 7 groszy, a na giełdzie WIG20 spada teraz o niemal 2%. W nocy przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze z porywami wiatru. Do atrakcji dojdą mgły. Temperatura wyniesie od 11 stopni na północy do 18 stopni na Podkarpaciu. Jutro nad morzem 17, w centrum 24 oraz 27 stopni na południowym wschodzie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w piątek, 6 czerwca. Już za chwilę moim gościem będzie terapeuta uzależnień Łukasz Tchórzewski, znany w sieci jako alkoholik z TikToka, i porozmawiamy o piciu Polaków. Warto z nami zostać. Just a girl, a little lonely. We'll be. No i teraz zapowiadana rozmowa z terapeutą uzależnień Łukaszem Tchórzewskim, znanym w sieci jako alkoholik z TikToka, autorem książki Nie pij dziś. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam państwa. I chcę państwu i panu też powiedzieć, że powodem naszej rozmowy dzisiaj o tym, jak Polacy piją alkohol, jest wczorajszy telefon. Do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki zadzwonił jeden z naszych słuchaczy i to o to opowiedział. Codziennie rano kupuję w sklepie pieczywo i między godziną 7, 8, 9 co drugi klient zamiast pieczywa kupuje pewne opakowanie. Sprzedaje się tego rano w Polsce około 2 milionów sztuk. Za starych, co prawda minionych, ciemnych czasów alkohol był od godziny 13, ale może taki apel do mnie właściwie nam panującym, żeby zastanowili się, co robić z tym problemem, bo to niestety degeneruje nas jako społeczeństwo. No i taki właśnie telefon otrzymaliśmy, panie Łukaszu. To, że degeneruje, to chyba jest oczywiste, więc nawet nie ma co z tym dyskutować. Pytanie, co można z tym zrobić? Bo z badań wynika, że Polacy, każdy z nas, oczywiście statystycznie, wypija średnio 11-12 litrów czystego alkoholu rocznie na osobę. I oczywiście są tacy, którzy wypijają go dużo więcej i są też tacy, którzy wypijają dużo mniej. Ale to jest bardzo dużo. Niestety to są bardzo duże ilości, zatrważające wręcz to, że ten alkohol, 2 miliony tak zwanych małpek, sprzedaje się do południa. Ten towar jest dedykowany tylko osobom, które ewidentnie mają jakiś problem, tak? Bo to jest małe opakowanie tej kolorowej wódki, które można w łatwy sposób sobie schować gdzieś do marynarki czy do torebki i wypić przed południem. No osoba, która nie ma problemu, nie przyjmuje ciężkiego narkotyku do południa. No niestety zakazy nic nie działają. To już sprawdzili Amerykanie podczas prohibicji w latach 20. i 30. Tutaj jedyne, co możemy zrobić, to budować świadomość społeczną, że to jest narkotyk, że to jest ciężki narkotyk, neurotoksyna, która powoduje degradację mózgu. Nasz mózg się kurczy, tak? I to jest udowodnione naukowo. Ja zamieszczałem wczoraj takie zdjęcie alkoholika i człowieka, który nie pije i no ewidentnie na takim rentgenie mózgu widać dziury w tym mózgu. Oprócz tego jest to silnie rakotwórczy. W tej chwili według WHO jest w pierwszej grupie rakotwórczej etanol razem z promieniowaniem z azbestu. No i budowanie świadomości społecznej, że jest to trucizna, prowadzenie jakiejś kampanii społecznej, być może wprowadzenie sprzedaży, tak jak słuchacz mówił, w określonych godzinach, być może nocna cisza alkoholowa, która wprowadzona została w niektórych miastach i działa dobrze, ponieważ spadła interwencja policji do najcięższych przestępstw. Najcięższe przestępstwa, morderstwa, gwałty popełniane są po alkoholu właśnie, tak? I tam, gdzie ta cisza alkoholowa w nocy jest, ta interwencja tej policji spadła, tak? Ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi, że dopuszcza się reklamy piwa pod warunkiem, że nie kojarzy się ona z atrakcyjnością i z relaksem. Wszystkie reklamy piwa no tak. Są kojarzone z atrakcyjnością i z relaksem. No tutaj te koncerny alkoholowe jawnie drwią z nas i grają na nosie tutaj tej ustawie, więc są na pewno jakieś działania, które można wprowadzić, tylko że ktoś musiałby chcieć wprowadzać te działania. Tak? W kontekście piwa, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale w kontekście piwa to myślę, że warto też powiedzieć, że piwo stanowi 55% spożywanego w Polsce alkoholu i o jego popularności świadczy właśnie to, że kojarzone jest z czymś przyjemnym i właściwie każdy, kto pije piwo, nie jest uznawany społecznie za osobę, która pije alkohol. Jak to się wydarzyło, panie Łukaszu, w naszym społecznym rozumieniu, że piwo przestało być kojarzone z alkoholem, a stało się od po prostu zwykłym, codziennym napojem? Co się wydarzyło? Myślę, że bardzo duży wpływ właśnie mają te reklamy, ma ta promocja, gdzie przedstawiane są super fajne imprezy, fajne towarzystwo i to piwo właśnie. Niestety nasi rządzący też tutaj za dużo nie pokazują dobrych wzorców. Podczas naszej kampanii, którą mieliśmy niedawno, przegrany kandydat, pan Trzaskowski, spotkał się z Sikorskim i z Mencenem pijąc piwo. Pokazał wszystkim Polakom, że to jest super wzorzec, żeby najważniejsze sprawy w państwie załatwiać tak przy alkoholu, przy piwie, przy środku zmieniającym świadomość. No drugi kandydat nie był lepszy, biorąc tego snusa podczas debaty, tak. Więc no tutaj no nie za bardzo ci politycy cokolwiek z tym chcą robić. Były jakieś apele, żeby znieść alkohol na stacjach benzynowych. Po co kierowcom jest alkohol? Kierowca potrzebuje ewentualnie jakiegoś hot doga, napój, ale nie alkohol. No te małpki też można by coś z tym zrobić. Dlaczego Polacy tyle piją? Pan jako terapeuta uzależnień ma bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ma pan odpowiedź na to pytanie? No tak, zawsze są to problemy jakieś z emocjami. Osoba, która jest uzależniona, czy osoba, która pije ten alkohol szkodliwie, no zagłusza emocje, albo je chce podkręcić, jakiś sukces, jakąś fajną rzecz celebrować, w sztuczny sposób poprawiać sobie humor, albo wyłączać te emocje nieprzyjemne, tak? Nie potrafimy rozmawiać o emocjach, nie potrafimy przeżywać smutnych emocji, smutku, złości, gniewu. My lubimy to zagłuszać i uciekać od tego. To jest ucieczka od emocji i to w większości przypadków osób, z którymi pracuję, jest to właśnie ucieczka od emocji. Ten problem emocji, ale też problem alkoholu dotyczy no jednak mężczyzn głównie. Z tych statystyk wynika, że piją trzykrotnie więcej niż kobiety. To nie są żadne naukowe obserwacje, ale to, co teraz powiem, ale mam takie obserwacje właśnie, że kobiety swój stres zajadają bardzo często słodyczami, a mężczyźni sięgają po alkohol. Dlaczego tak jest, że w tym momencie mężczyzna woli sięgnąć po alkohol niż w jakikolwiek sposób zmierzyć się z rzeczywistością? Mężczyznom, znaczy nie do końca się tutaj z tym zgodzę, ale zanim do tego dojdę, to mężczyznom było wdrukowane od dawien dawna, że faceci nie płaczą, że trzeba być twardym, a nie miękkim, tak, że tak tutaj w cudzysłowie oczywiście. Tak, tak. I gdzieś wstydzimy się rozmawiać o emocjach, bo to gdzieś ujmuje naszej męskości. Gdzieś właśnie ten stereotyp tego macho nie pasuje do faceta, który mówi o smutku, który płacze, który gdzieś wzrusza się, a powinniśmy sobie na to pozwolić. A z czym się nie zgodzę? Z tym, że też jest bardzo niestety dużo kobiet uzależnionych. Patrząc na statystyki sprzedaży tych właśnie małpek do południa, połowa to są kobiety, które kupują, tylko kobiety się nie przyznają. Ci mężczyźni, którzy widnieją w tych statystykach, są to osoby gdzieś tam, które no, przyznały się do tego. Kobieta, mam wrażenie, że jest bardziej tutaj napiętnowana, ma większą taką presję społeczną. Nawet mówi się, że pijany facet to jest normalny obraz, ale pijana kobieta, to już bardzo źle wygląda. No tak, ale z drugiej strony, panie Łukaszu, wszystkie te kobiety, które na każdym spotkaniu z przyjaciółkami, ze znajomymi zamawiają sobie proseczko, mówię to w cudzysłowie rzecz jasna, no to też jest alkohol. To tak jak piwo, to nie jest kompot. To nie jest no coś bez procentów. To Prosecco na przykład w salonach piękności, czy w jakichś strefach spa, tak? Do śniadania, od rana w śniadaniowniach słynnych, tak, w dużych miastach. Podawany jest narkotyk w miejscach, w których powinniśmy dbać o siebie. Środek, który jest neurotoksyną, podawany jest w jakichś właśnie środkach spa, czy w śniadaniowniach. I tutaj no jest niska świadomość społeczna, że piwo jest alkoholem. Tak samo prosecco jest alkoholem, wino jest alkoholem, wódka, no to po prostu jest inne stężenie tego etanolu w tych napojach, ale to też jest szkodliwa neurotoksyna. Poza tym piwo dla mężczyzn jest wybitnie szkodliwe, tak? Powoduje impotencję, powoduje wzrost tutaj tkanki tłuszczowej, piersi rosną facetom. No nie jest to wcale korzystne i takie zdrowe, jak się wydaje. Dawno już zostały obalone też mity, że lampka wina dla zdrowotności czy lampka koniaku to jest stara wiedza, już bardzo, bardzo archaiczna. W tej chwili najnowsze badania pokazują, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Wystarczy spojrzeć, sprawdzić, że to jest prawda, że my siedzimy w starych stereotypach. Kiedyś lekarze dawno temu polecali papierosy na choroby płuc, tak? Dzisiaj wiadomo, że jest to syf, który powoduje raka i musimy edukować społeczeństwo, że alkohol też jest silnie rakotwórczy, też degeneruje. Być może takie ostrzeżenia jak na papierosach, które będą pokazywać, że picie rozbija rodziny, picie powoduje syndrom DDA wśród dzieci. Żeby jak najwięcej przekazywać właśnie i budować tą świadomość społeczną, że to nie jest nic dobrego, a nie promować to na spotkaniach biznesowych, na spotkaniach politycznych i robić wokół tego jakąś... Przyjemne skojarzenia. Jasne. My się będziemy, panie Łukaszu, w takim razie dokładać do tej świadomości. Bardzo dziękuję, że zechciał być pan naszym gościem. Od razu też mogę państwu powiedzieć, że o zdrowiu psychicznym mężczyzn będziemy rozmawiać i to już w przyszłym tygodniu w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Właśnie też dlatego, że bierzemy sobie do serca, że o emocjach warto uczyć się rozmawiać w każdym wieku i po to również, żeby ani panie, ani panowie nie musieli sięgać po etanol dla uspokojenia swoich nerwów. Łukasz Tchórzewski, terapeuta uzależnień, znany w sieci jako alkoholik z TikToka, autor książki Nie pij dziś, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i szybki apel dla każdej słuchaczki i słuchacza. Nie pij dziś, tylko żyj dziś. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Hymn męskiego grania 2025, to takie ziemskie. No muszę się Państwu przyznać, że mnie do niebo nie zabiera. Rozmawialiśmy dzisiaj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki o tym, że piesi wchodzący na przejście mają pierwszeństwo, że takie są przepisy, które 4 lata temu zostały uchwalone. No i dzwonią Państwo w tej sprawie. Bardzo często mi się osobiście zdarza, że pieszy nagle idzie wzdłuż chodnika i nagle wchodzi mi pod koło. I uważam, że to, że mają pierwszeństwo, okej, okay, ale mogliby sygnalizować chęć wejścia na przejście podniesieniem ręki i brak tego też powinien być karany, tak samo jak się kara kierowców za niedopełnienie swoich obowiązków. Szliśmy sobie, rozmawiałyśmy i doszliśmy do pasów. Było oczywiście czerwone, stałyśmy, czekałyśmy na zmianę. I w międzyczasie zaczęło spisywać. I obok były też pasy. No i zaczęło tam pikać sygnalizacja, że jest zielone. No i ona, nie patrząc na pasy, ruszyła. I dosłownie sytuacja jak z filmu, musiałam ją wziąć za bluzę, za kapsur i pociągnąć do tyłu, bo właśnie samochód jechał. No i gdyby nie to, to prawdopodobnie byłoby no nieprzyjemne zdarzenie. Więc nauczka, żeby patrzeć, sprawdzać i nie tylko na te sygnały też dźwiękowe, no zawsze się upewniać. Jestem ogólnie kierowcą zawodowym i codziennie widzę skarbnięcie piesi. Nie rozglądają się, po prostu wchodzą na pasy. Myślą, że to pierwszeństwo im się należy, nie muszą się orientować, czy jest bezpiecznie. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do. Yeah, they were all yellow